Ողջույն բարեկամներ, այսօր մարդի 28-ն է, օրը 4-7-ի, եթերում խաչմերուկն է տեղական ժամանակով 15-15 րոպե, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա ծրագրում, օրերս բժիշկների միավորում հասարակական կազմակերպությունը հերթական անգամ Արցախում էր բարեգործական առաքելությամբ։ Մանրամասները կառույցի հիմնադիր նախագահ Արմեն Պողոսյանի հետ զրույցում, այն վարում է Վան Նովիկովը։ Մեր աշխատակից Քնար Բաբայանի սյուժեն Ասկերանի շրջանի Լուսաձոր գյուղի մասին է։ Եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Տարիներ շարունակ աշխարի տարբեր անկյուններում ապրող ու աշխատող հայ բժիշկներին մեկ գաղափարի շուրջը ժողովում բժիշկների միավորում բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը։ Նպատակն է Արցախում եւ Հայաստանում ըստ անհրաժեշտության անվճար բուժ սպասարկման իրականացումը, ինչպես նաեւ կարիքավորներին անվճար դեղորայքի տրամադրումը։ Կազմակերպությունում ընդգրկված արեստավարժ հայ բժիշկները Հայաստանից, Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, ԱՄՆ-ից, Կանադայից եւ այլ երկրներից կամավոր հիմունքներով ծառայություն են մատուցում բուժման կարիք ունեցողներին։ Օրերս բժիշկների միավորում հասարակական կազմակերպությունը հերթական անգամ Արցախում էր բարեգործական առաքելությամբ։ Կառույցի հիմնադիր նախագահ Արմեն Պողոսյանի հաղորդման մասնագիտական տարբեր ուղղվածությամբ իրենց բժիշկները Քարվաճառի, Մարտունու ու Մարտակերտի շրջանային բուժ միավորումներում անվճար հիմունքներով իրականացրել են քաղաքացիների ընդունելություն, խորհրդատվություն եւ գործիքային հետազոտություններ։ Բժիշկների միավորումն առավել ուշադրություն է դարձնում սահմանամերձ համայնքներին, քանի որ այդ բնակավայրերում բժիշկների կարիքն առավել քան զգալի է։ Երորիա Արցախյան այցի ընթացքում ընդհանուր առմամբ հետազոտվել է 756 հիվանդ՝ սրտաբանական, վնասվածքաբանական, նյարդաբանական, քթի, կոկորդի, ականջի մասնագետների կողմից։ Այցի ընթացքում անվճար բուժ սպասարկումը եւ դեղորայքի տրամադրումն իրագործվել է Արմեն Պողոսյանի անձնական միջոցներով։ Ուսումնակրթական առանձին բլոկ է բացվել բժիշկների համար, հոգեբանական ծառայություններ կմատուցվեն, այսինքն մենք մոտիվացնում ենք ավելի շատ երիտասարդներին, որպեսզի ներկայանալու տեղ ունենան, մեր երիտասարդները այսօր առավելագույնին են ձգտում հասնել իրենց նոր սերունդը, միշտ փրփտում է, աշխատում է, նորանոր հաջողությունների հետևից գնում է։ Եվ սա մեծ հարթակ է նաև բժիշկների համար իրոք միավորվել եւ նպատակը միայն ու միայն անել բարի գործ։ Եվ ոչ մի բժիշկ իրավունք չունի իր անձնական տվյալները թողնի ինչ-որ բժշկական կենտրոնում, ինչ-որ պացիենտի մոտ։ Դա խիստ պատասխանատվության կենտրոն, որտեղ ես բոլոր այդ անհատական պայմանագրեր ունեմ, որ իրավունք չունեմ։ Եվ մեր նպատակը նաև կազմակերպության գաղափարախոսությունն է, որ բժշկությունը դա իրոք բարեգործություն է, առանց այդ բժշկը պետք է իր գործը բարի է, բայց եթե մենք անշահ խնդիր կերպով վերաբերում ենք ժողովրդին ու հատկապես մեր Արցախի բնակչությանը, Հայաստանի սահմանամերձ համայնքները, մեր մեծ ծրագրերը ընդգրկում են այդ համայնքները, ոչ միայն ընդհանուր պրոֆիլի բժշկները, դեղեր կան կլինիկաներ, որ 3 ամսով ամեն օր միջոցառում է գնում շահը անձանց եւ այլ եւ այլն։ Իսկ կազմակերպությունը կոնկրետ ունի մեծ լայն հասկացողության մեջ տեղավորում։ Այսինքն, եթե մարդը ուզում է առաջ գնա, իրան տեղ է պետք, ուղղակի դրա համար մենք չենք ընդունում անկախ մասնագիտությունից։ Մարդկային տվյալներ ունենալու դեպքում, մեծ կոչում ունենալու դեպքում մասնագետները տեսնում ենք, քննարկում ենք եւ համապատասխան վերաբերվում ցուցաբերում։ Նաեւ տալիս ենք դեղորայք անվճար սկզբունքով, հիմնականում տրավմատոլոգներ տալիս, կարդիոլոգներին, հյարտաբանին դեղորայք տալիս, որովհետեւ մենք այս ընթացքում հասկացել ենք, որ հիմնական պատճառները խնդիրները մարդիկ ունենում այդ մասնագիտական պրոֆիլներին։ Մեր մասնագետները ոչ միայն Հայաստանից են, շատ կամավոր են մարդիկ կան, որ տարբեր պետություններից, բայց հայ բժիշկ։ Հանդիպում ենք 10-10 քննարկումներ, մեր մասնագետներ պատրաստվում են, որպեսզի դասախոսություններ կարդան, շատ հաճելի, լավ կլինի, որպեսզի Արցախի բժիշկներն էլ մասնակցեն, ես բազմիցս ասել եմ, առաջարկել եմ, պատրաստակամ եմ, հնարավորության սահմանները չեմ ասում շատ է, բայց ինչքան որ կա, ի սրտե ու լիարժեք ձևով բոլորս մեկ-մեկի կողքին կանգնենք, որպեսզի մոտիվացնենք, որ մարդ ցանկությունը գա Արցախում աշխատի, ես պատրաստակամ եմ մեր բժիշկներին հավաքագրել, վիրահատական միջամտություններ գալ, ինչ որ մի հատված մնալ, որպեսզի մեր մասնագիտական ցուցվածությունը չլինի այնպես, որ վիրահատություն արվի, թողնեն գնանք անհետևականի։ Բժիշկների միավորում բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյանը հավաստիացնում է, որ իրենց այցերն ու դրանց շրջանակներում հիվանդների հետևողական բուժման կազմակերպումը շարունակական են լինելու։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովին։ сердце застучало и тебе одной поверила. И почему же ты забрала то, что мне сама доверила? Мою душу, мои мысли, мое счастье и мою любовь. Я кричу, но ты молчишь, как будто и не слышишь моих слов. Я тебе кричу, убивай меня, но не любовь. Прямо в сердце не стреляй, так больно. Я на край земли лететь готов, чтоб одною тобою согреться. От тебя мне никуда не деться. Вспоминаю твои губы, нежный запах тела твоего. Кроме глаз твоих красивых я не вижу больше ничего. Счастье было так возможно, почему ты не поверила? Знаешь, без твоей улыбки я, наверное, сойду с ума. Слышишь, я кричу, убивай меня, но не любовь. Прямо в сердце не стреляй, так больно. Я на край земли лететь готов, чтоб одною тобою согреться. От тебя мне никуда не деться. Согреться, от тебя мне никуда не деться. Oh, Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե, այժմ լսեք մշակութային լուրեր, ձայնասրահում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Գլենդելում հայ-ամերիկյան թանգարանի կառուցման հարցով զբաղվողները կոչ են արել տեղի հայ համայնքին աջակցել պատմական նախագծին ու մասնակցել նոր ներկայացված արցանց ստորագրահավաքին։ Խնդրագրի կայքում կոչ է արվում աջակցել նախագծին, բարձրաձայնել այդ մասին սոցկայքերում, կիսվել ընկերների հետ ու սեփական լուման ներդնել մշակութային, կրթական և ներշնչանքի կենտրոն կառուցելու հարցում։ Ըստ նախագծի Գլենդել քաղաքի կենտրոնական այգում կառուցվելիք հայ-ամերիկյան թանգարանը երահարկ կլինի։ Առաջին հարկում տեղակայված կլինի 300-ից 350 հոգու համար նախատեսված դահլիճ, երկրորդ հարկում պատկերասրահ, իսկ երրորդ հարկում ուսումնական կենտրոն։ Կառույցի բացօթյա տանիքը կօգտագործվի քանդակների ցուցադրության համար, ենթադրվում է, որ թանգարանը կբացվի 2023 թվականին։ Նախագծի կազմակերպիչներն ու ղեկավար խորհուրդը, որը բաղկացած է 10 կազմակերպությունից, նվիրաբերել են 1 միլիոն և 80 անհատի նվիրատվությունների միջոցով հավաքել 1.8 միլիոն դոլար։ Այժմ ղեկավար խորհրդի անդամները հույս ունեն հավելյալ 2 միլիոն դոլար հավաքել մինչև տարեվերջ։ Հայտնի է, որ նախորդ տարի դեմոկրատ սենատոր Էնթոնի Պորտանտինոյի միջնորդությամբ թանգարանի կառուցման համար հավաքվել էր 3 միլիոն դոլար։ Մինչդեռ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Ջերի Բրաունը 1 միլիոն դոլար էր հատկացրել նախագծի իրականացմանը։ Կրասնոդարի Ֆելիցինի անվան պատմահնագիտական թանգարան արգելոցում կբացվի մանրադիտակային քանդակների ու փորագրությունների վարպետ Էդուարդ Տեր-Ղազարյանի մասնավոր հավաքածուի ցուցահանդեսը հրաշքների աշխարհ միկրոմինիատյուրայի արվեստը խորագրով։ Ցուցանմուշների ցանկում են ներառվել փողոսկրից, բրնձի հատկից, ձկան թեփուկներից եւ այլ մանր բաղադրիչներից պատրաստված արվեստի գործեր։ Դրանց շարքում առանձնակի ուշադրությանն է արժանացել աշխարհում ամենափոքր սաթե սրփապատկերը։ Չափը 1.5 մմ։ Հայտնի է, որ հայ միկրոնկարիչը համարվում է գեղարվեստի ոլորտում միկրոմինիատյուրայի ուղղության հիմնադիր հայրը։ Նա պատրաստել է մոտ 1000 արվեստի գործ, որոնք կարելի է ուսումնասիրել միայն խոշորացույցի օգնությամբ։ Ի դեպ, նրա ամենափոքր աշխատանքներից 10-ը ներառվել են Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Հոլիվուդյան ամենագեղեցիկ զույգերից Անջելինա Ջոլին ու Բրեդ Փիթը բաժանվելուց հետո առանձին-առանձին կարգավորում են իրենց անձնական կյանքը։ 42-ամյա դերասանուհին հանդիպում է անշարժ գույքի գործակալի հետ, ով քաջատեղյակ աղբյուրների փոխանցումը շատ բարետես է։ Հայտնի է, որ տղամարդն աստղային միջավայրից չէ, բնակվում է Լոս Անջելեսում, որտեղ ժամանակի մեծ մասն իր 6 երեխաների հետ անցկացնում է Ջոլին։ Բրեդի և Անջիի հարաբերությունները շատ վատ ավարտ ունեցան, չնայած որ նրանք փորձել են երեխաների հետ հատուկ թերապիայի կուրս անցնել, սակայն դժվար թե կարողանան միևնույն սենյակում միասին գտնվել, պատմել է նրանց ընկերներից մեկը։ Ինչ վերաբերում է Բրեդ Փիթին, ապա նշվում է, որ նրա կյանքում ևս ինչ-որ կանայք կան, սակայն նրանց մասին որևէ տեղեկություն չի ներկայացվում։ Հայտնի է, որ սկանդալային բաժանությունից հետո դերասանը նախընտրում է գաղտնիության պայմաններում կառուցել իր սիրային հարաբերությունները։ Նշվում է, որ Ջոլի Փիթ նախկին զույգի ընկերները բացառել են նրանց վերամիավորման հնարավորությունը։ Բրիտանացի հայտնի դերասան Թոմ Հարդին պատրաստվում է կրկին հանդես գալ հանցագործի դերում։ Աստղը նկարահանվում է 20-րդ դարի ամենահայտնի մաֆիայի բարագլուխներից մեկի, Ալ Կապոնեի դերում։ Հարդին նկարահանվում է Ֆոնցո ֆիլմում ու իր Instagram-յան էջում նկարահանման հրապարակից մի լուսանկար է հրապարակել։ Ֆիլմում ներկայացվելու է իր դաժանությամբ հայտնի Ալ Կապոնեի կյանքի պատմությունը, այն թե ինչպես է ներգաղթյալների որդին մինչև 47 տարեկանը կառավարել Չիկագոյի հանցավոր աշխարը։ Կենթանության օրոք Ալ Կապոնեն համարվում էր Միացյալ Նահանգների ամենատխրահրչակ գանգստերը։ Ֆրանսիայում 85 տարեկանում կյանքից հեռացել է դերասանուհի Ստեֆան Օդրանը։ Ստեֆան Օդրանի իսկական անունը Կոլետ Դաշևիլ մահացել է երկարատև հիվանդությունից հետո։ Օդրանը ծնվել է 1932 թվականի նոյեմբերի 8-ին Վերսալում։ Նրա կարիերան սկսվել է 1950-ական թվականներին, իսկ հայտնիությունը ձեռք բերել 1970-ականներին։ Դերասանուհին նկարահանվել է մի շարք ֆրանսիական ֆիլմերում, այդ թվում Մսագործը, անհավատարիմ կին, արյունոտ հարսանիք, ինչպես նաև Օսկարակիր բուրժուազիայի համեստ հմայքը, Բաբետի խնջույքը եւ այլ ֆիլմերում։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Եթերում Խաչմերուկն է, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV GTM կայքի ռադիոբաժնում։ Շարունակում ենք մեր ծրագիրը։ Քնար Բաբայանի սյուժեն Ասկերանի շրջանի Լուսաձոր գյուղի մասին է։ Ասկերանի շրջանի Լուսաձոր գյուղից Ելենա տատին հանդիպեցին գյուղամեջում։ Նախանութ էր գնում հաց առնելու ու երանությամբ էր հիշում այն օրերը, երբ գյուղի կանայք թոնրում հաց էին թխում։ Զբոսնելով գյուղում, նա մեզ պատմեց Լուսաձորում հաց թխելու արարողությունից մինչև պապերից լսած գյուղի պատմությունն ու գյուղի անվանակոչում Արցախյան շարժման տարիներին։ Այն վաղտը ամեն ադատ պահելիս ենք լի։ Այս գյուղը լոխուր բարի կամենք լի։ Մենք որոշ տեղից եկերեն, յադացերեն, այս ջահելին մինի-մինի չեն ճանաչում, թոստիկյանսկի կշտրներին ասեն, հա չեն գյուդում, իմ ազգմս հուվալ է, ես եմ ին ազգին լող գյուդում, իմ տատս միլա կնի գայլ է, և հինչ վերիլերա, եմ ին տնիցը պատմերաստի, հիբա կոլխոս դարը, հիբաստի դարը, հինչ գյուղը միլերա, դրա հետի է, միշտ ես գյուդում եմ լի, գյուղի ներկան անցյալ մամաս, հետո ուրա մարդը, չոյնա մարդիկ են լի, շուտանց մեր պապերի պապը, մեկ էլ եմ ասում, որ երրորդ է չեմ կարա ասել, մեր 1826 թվականին ռուս-պարսկական պատերազմի լերա, դե խղճ հայի ճակատագիր դիալի, ուրանք զգացեր են ուրանց, կխճալուքը ասաց մեր տատը, հա, գաղթեր են, մարաղայել են չացե, հենա Արտաշատի շրջանում նել կա այդ բանից, որ դիտի հետաքրեմ գինացե, մեր ունցիցը 7 ազգանունով մարդ, իրարել բարեկամ, խասկա չնգլ ենք ասում, դեղ վեր են եկե, գյուղի տարածքն է, բայց հողակտորա գյուղ չի, խոխավղտրին սկտավ ենք փռում թափում ենք, դուղով ենք քինում, միշտ մեր են մեծերը, մեր հուվեր ղեկավարել է, ասում է խոխեք եշեք, մերոնք սես տեղին է, մի գուցե հիմա է լրվա, փոս քանդած լի, հետո բեզնիկնի այլի խորդա մյուրդա կտորած, սյամա մերոնք տեղ են եկե վեր, անդեղ քարե տներ չեն շինե, հոլիկներ են շինե, դե սկսե ապրելը, այդ տարածքը դույս տեղա, լավ տեղա, բոստանի են իրանց, Են վաղ տասնուկ տնը տեղեր են շինե, վերտուն են շինելու, չի ստացվի վերտուն շինեն։ Հետո կամանց վերստի պցրացիր են, մինը տեսեր աստե ավելի հարմար տեղալի, ձորակա, ստեղ վեր գրիվինի, մին հինչինի, լավ գենենք լի, կամանց եկեր են ստեղ տներ շինե, բայց 1920 թվականներին այդ արդեն իմ ամիա պատմե, ինքա տասը թիվնա, եկեր են թուրքերը կրակտու ես շենը, հալա հենա տունկա, միջև էլ հենա կա, սութունը հենա իսավարված, լրիվ չելի, կանգոնա, բայց ըրվումա վեր վարված ալի, վեր շարժումը ընգավ, ասեցին վեր գյուղերի անունները փոխեն, այն ժամանակ Խնածախիսն էլ է մեր գյուղապետը, եկավ Թամագեր Սարգսյան, բա ինչ անենք, ասեմ դե ժողով հորավիրեք, ախր ժողով թվակվան էս ակումբումը, ամինը մին պեն ասեց, մին ես ասեմ, մհեր մատամպեր տնենք ուրցագյուղ, Մհերը չհամաձայն, թե չէ տնենք Լուսաձոր, վեր լուսավորվի գյուղը։ Առաջները մը ազնվությամբ ամեն մի տուն մի թոնուր այլ է, իմ տունս Պեցուրա, նրան էլ այլ է թոնիր, նրանից առաջ իլերա, սես ճանապարհին իլերա, հենե էմտեղ իլերա թոնիր, շատ թոնիրներ այլ է, դե մին կարծեմ գենի թոնիրն է պահպանում, բայց էլա չի թխում։ Առաջվի շուկա եմ էլ եքեն ալիս, էղոլի գյուղարանքից էլ, իսկական թոնրը դեսել ախրը հաստ խածեմ էլ, թոնրի հացը ճնանչում եմ, արնելիս եմ էլ բերելիս, մեր տղան միշտամա մամա դե դրա համշտ է, մին են ակու ձերքովըտ, դիդաշ կան կցար, հինչ կցար, շմաթը տխեր ենք հացի իրեսու, գրմրե գշե խշինգյաց եմ։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Ready? երկինք չափավազ է։ Այժմ օրվա կարևոր իրադարձություններին ու տարեթվերին ձեզ կծանոթացնի օրացույցը։ Այսօր ավագ չորեքշաբթին է։ Այսօրը ծնվել են Ռաֆայել Սանտին, իտալացի գեղանկարիչ, ճարտարապետ, վերածննդի դարաշրջանի մեծագույն վարպետներից մեկը, Արիստիդ Բրիանը, երրորդ հանրապետության ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ, Ֆրանսիայի վարչապետ, արտաքին գործերի, ներքին գործերի, զինվորական և արդարադատության նախարար, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Կորնե Ժան-Ֆրանսուա Հեյմանսը, բելգիացի ֆիզիոլոգ, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Ջերոմ Այզեք Ֆրիդմանը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Վարկի հետազոտող Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում, Մարիո Վարգաս Լյոսան, Պերուայի իսպանացի արձակագիր, դրամատուրգ, հրապարակախոս, քաղաքական գործիչ, Նոբելյան մրցանակակիր գրականության ոլորտում։ Հաղթանակի լույսով այրված գիշերից, Հայաստանի առավոտն է բարձրանում, Աստվածային օրհնությունից սորացած, Հայոց աշխարհն է խաղաղված արթնանում, Աստվածային օրհնությունից սորացած, Հայոց աշխարհն է խաղաղված Սուրբ Վարդանանց ոգու հավատի կանչով, Հայոց տղերքն են արծիվներն ուժի, Որ փառավորում երկինք են հասցնում, Անմահությունը մեր հայրենիքի, Որ փառավորում երկինք են հասցնում, Անմահությունը մեր հայրենիքի, Հայոց որդիք, Վարդանանք Հայոց, Արդամախ խմբեք ու մի ուժ դարձեք, Եվ հանուն սիրա, հանուն հայրենյաց, Մեր ինքնությունը դուք ավերժացրեք, Ասկի լեզուն հավատը պահենք ու ավանդենք գալիք հայոց որդոց, պատվով կրեն ոգի մեր հայքյան, դառնան արժան վարդանան սուրբ կոչման, պատվով կրեն ոգի մեր հայքյան, դառնան արժան վարդանան սուրբ կոչման. Վարդանանք Հայոց, արդամախ խմբեք ու մի ուժ դարձեք, Եվ հանուն սիրա, հանուն հայրենյաց, Մեր ինքնությունը դուք ավերժացրեք, Ով Հայոց որդիք, Վարդանանք Հայոց, Արդամախ խմբեք ու մի ուժ դարձեք, Հայ ֆանատը ներկայացնում է։ Çalek zurna, burning, barik, yakışta. Hele kılao, çalek